Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi usvetun hasenetun limen kana yercullaha vel yevmil ahir. Ve zekarallaha kesira. Sadakallahul azim. Ve bellagahu Rasulul Kerim ve nahnu ala zalike mine şahidin. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın bize bir miras olarak bıraktığı, sarılırsak asla delalete düşmeyeceğimizi müjdelediği, haber verdiği nebevi mirası anlamak için bir yolculuğa başladık. Elhamdülillah belli bir mesafede kat ettik. İnşallah o yolculuğumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Rabbim şimdiden yolculuğumuzu makbul eylesin. Oradan elde edeceğimiz kazançla o yüce sünneti doğru bir biçimde anlayıp hayatlarında da diriltenlerden eylesin bizleri inşallah. Malumunuz o güzide topraklardan geldik geçen hafta. O güzel kokuyu size yansıtabildim mi bilmiyorum ama geçen haftada kısmen anlatmaya çalıştım oraları. Eğer doğru bir biçimde oralardan istifade etseydim, herhalde dilimin hiç dönmemesi gerekirdi. Çünkü oralar anlatılacak yerler değil, yaşanacak yerler. İşte o yaşanacak yerlerden bir hatırayla başlamak istiyorum, müsaade ederseniz. Hoca efendi kardeşlerden biri cemaate vaaz ediyor. Vaazın konusu Ramazan umresi. Orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bir hadis naklediyor. Diyor ki Ramazan'da umre yapın çünkü Ramazan umresi hac gibidir. Bu hadisi defaatle duymuşumdur, hatta okumuşumdur ama bilmem oraların bir feyzi mi, bereketi mi bir anda zihnime şimşek gibi çaktı. Hani hatırlayın, Hazreti Peygamber'in vefatında Hazreti Ebu Bekir'in herkesin malumu olduğu o Ali İmran suresindeki ayeti okuyunca sahabenin bazılarının yaptığı itirafı sanki o gün nazil olmuş gibi anladık o ayeti. Bazen insan böyle olabilir. Defaatle duyduğu ve okuduğu bir hakikati sözün bağlamında duyunca sanki yeni duyuyormuş gibi bir ruh haline kapılabilir. Ben de böyle bir ruh haline kapıldım. Ramazan'daki umre nasıl hac gibi olabilir? Döndüm Türkiye'ye ve bu hadisi yeniden araştırmaya koyuldum. Öyle bir şey yakaladım ki dostlar. Aslında kaç haftadır size anlatmaya çalıştığım bir hadise var ya, sahabenin sünnet anlayışı. Pek de alaka şimdi kuramayacaksınız ama biraz sonra olayı anlatınca hak vereceksiniz bana. Belki de sahabenin sünnet anlayışı bahsinde şimdiye kadar anlattıklarımız, bundan sonra da anlatacağımız 3-4 ders boyunca her şeyi bu hadis bize verecek. Öyle bir anlayış var ki bu hadisin bağlamında ve hadisin ravilerinde, işte sahabe bu dedirtecek bir itirafı yaptıracak bize. Peki neden hadislerden biz her zaman böyle istifade etmeyiz? Çünkü o meşhur 5 sorumuz vardı ya, onları sormuyoruz. Sormadığımız için de her duyduğumuz o kutlu hakikatlerden süzülen nebevi mesajları doğru bir biçimde anlamıyoruz, anlayamıyoruz. Neydi o 5 soru? Bir, ne söylüyor? Ne söylüyor sorusu bize hatibin kimliğini öğretirdi. Ayrıca da söylenen o hakikatlerin lafız ve manasını öğretirdi. İki, niçin söylüyor? Niçin söylüyor sorusunun cevabı da bize maksadı öğretirdi. Üç, kime söylüyor? Kime söylüyor sorusunun cevabı da bize muhatabı öğretirdi. Dört, nerede ve ne zaman söylüyor? Bu sorunun cevabı da bize olayın bağlamını, yani sebebi vurut dediğimiz o kutlu hakikatin ortaya çıkış amacını bize verirdi. Beşincisi, nasıl ve neyle söylüyor sorusunun cevabı da bize usul ve uslubu verirdi. İşte Allah Resulü'nden bize intikal eden her söze biz eğer bu beş anahtar cümle ile yaklaşır, bu beş anahtar soruyu sorarsak, o zaman aslında o sözün söyleniş maksadına uygun bir kamet o sözün karşısında geliştirebiliriz. Çok basit bir ifadeydi değil mi biraz önce söylediğim? Ramazan umresi hac gibidir. Allah Resulü'nden başta Ebu Davud olmak üzere birkaç hadis kitabında aktarılır bu söz. Peki oturup da bu sözün başına bu beş soruyu sorarsak ne alırız biliyor musunuz dostlar? Ne almayız ki? Hadi soralım. Olayın kahramanları Ebul Makil ve Ümmü Makil isimli iki sahabi. Ebu Makil sahabi koca, Ümmü Makil hanımı. Pek haklarında bir bilgiye vakıf değiliz. Bize sahabe hakkında bilgi veren iki temel kaynağımız El-İsabe İbni Hacer'in, İbnül Esir'in Ustul Gâbesi. İki esere müracaat ettiğimiz zaman bu iki sahabi hakkında elde ettiğimiz bilgi 4-5 satırı geçmez. Bir de bunların oğulları var. Abdullah İbni Ebu Makil, onun hakkındaki bilgi de bu kadardır. Bildiğimiz bir şey var ki ensari bir ailedir. Medine'de Allah Resulüne iman etmiş bir ailedir. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la da biraz sonra aktaracağım bir rivayetleri, bir olayları vardır. Nedir o olay? Allah Resulü biliyorsunuz dostlar, hicretin 10. yılında büyük bir kalabalıkla ilk ve son haccını yerine getirmek için Medine'den Mekke'ye doğru yola çıktı. İşte o kutlu kafilede Ebu Makil ve hanımı Ümmü Makil de var. Yolun bir yerinde Ebu Makil altındaki deveyi Allah yolunda infak ediyor. Hacca gidiyor. Yol üzerinde altındaki deveyi Allah yolunda infak edebilecek kadar yiğit bir insan. İnfak ediyor deveyi. Kalan kısmı yaya olarak yürümeye başlıyor. Takdir-i ilahi bu ya, Mekke'ye varmadan Ebu Makil vefat ediyor. Yolun kalan kısmını hanım Ümmü Makil tek başına çekmek zorunda kalıyor. Tek başına bir hanım, altında binek yok. Ne yapıyorsa Arefe gününe yetişemiyor. Yevmul Arefe, yani bayramdan bir gün önce El Haccül Arefe diyen Allah Resulü'nün Arafat'a yetişmeyene hac yoktur, haccı kabul olmamıştır diyen Allah Resulü'nün haberi gereği Arefe günü Mekke'ye varmadığı için o yıl hacı olmuyor. boynu bükük Allah Resulü'nün yanına geliyor Ümmü Makil. Ya Resulallah diyor, başımdan şöyle şöyle bir olay geçti ve hacca yetişemedim. Allah Resulü'nün haberi var tabi. Ümmü Makil'e diyor ki üzülme. Sen Ramazan'da umre yap. Ramazan'daki umre hac gibidir. Olayın özel muhatabı var. Ve öncesinde böyle bir hadise var. Tabi buradan sebebin hususiliği, hükmün umumiliğine aykırı değildir ilkesi gereği genel bir hüküm çıkarılabilir. Ama hüküm Ramazan umresi haccın bedelidir anlamı taşımaz. Ya ne taşır? Ramazan umresi bir hac kadar sahibine sevap kazandırabilir, müjdesini taşıyabilir. Yoksa umre ile hac kesinlikle birbirlerinin yerine geçmez. Açın bir fıkıh kitabını. Hac ifade edilirken haccül ekber diye ifade edilir. Umre ise haccül asgardır. Büyük hac, küçük hac. Ne farkı var? Umrede sadece tavaf var, say var. Ama hacda Arafat var ve vakfesi var. Müzdelife var ve vakfesi var. Tavaf var, Mina'da şeytan taşlama var, say var. Eğer temettü hacıysa arkasında kurban var. 5-6 tane amel umrede yok. Dolayısıyla birbirlerinin bedelleri değil. Ama onun kadar sevap alınabileceğinin bir müjdesidir. Bir tergib, yani rağbet ettirme anlamı taşıyabilir. Asıl dostlar, üzerinde durmamız gereken şey ne biliyor musunuz? Ümmül Akil yıllar yılı bu hadisi kimselere söylemiyor. Ve diyor, düşündüm, acaba burada söylenen hüküm sadece benimle alakalı bir durum mu, yoksa genele ait bir durum mu? İşte sahabenin sünnet anlayışı. Bakın, duyduğu bir sözü Allah Resulü'nden, işittiği bir hakikati birileriyle paylaşırken sahabi böyle bir ızdırabı taşıyor. Bu bana has bir şey mi? Acaba Allah Resulü benim özel durumlarımı bildi. Kaybettiğim kocamı, öncesinde bağışladığım deveyi, her türlü çabaya rağmen kavuşamadığım Arefe gününü bildiği için mi bana böyle bir şey söyledi? Yoksa gerçekten benim şahsımdan genele ait bir haberi mi vermeye çalıştı? Anlayıştaki güzelliği görüyor musunuz dostlar? Sahabi bir hanımın sünneti algılama noktasındaki gayretinin en güzel örneklerinden biridir bu işte. Artık ne olduysa o durumun üzerine bu söz söyleniyor da bizim haberimiz oluyor. Ama gelin görün ki biz bu haberleri, öncesini ve sonrasını makaslayarak sadece işimize gelenleri insanlara sunuyor. Aslında o sebebi vurudunun ortaya çıkardığı temel mesajlardan da mahrum kalıyoruz. Bizim çabamız ne? O bütünü görebilmek ve sünnetin tamamından istifade edebilmek. Rabbim onu nasip etsin inşallah. Hatırlayın dostlar, geçen ders dedik ki sahabi bağlayıcılık açısından sünneti üçe ayırır. Bir, amel edilmesi farz ve vacip olan, terk edilmesi de günah olan sünnetler. Bu sünnetlerin kaynağı vahidir dedik. Ne gibi? Allah Resulü'nün ibadetlere ve ahkama ait ortaya koyduğu hükümleri gibi. Mesela adetli hanımlardan, çok affedersiniz, namazın sakıt olması gibi. Ve o özürlü hallerin geçmesine rağmen, oruçların kaza yapılmasını söylemesine rağmen, namazın kazasının olmayacağının haberini vermesi gibi. Bu hüküm yok Kur'an'da. Ama bunu bizzat bize bildiren Allah Resulü'dür. Ve bununla amel etmek her Müslümanın üzerine farz ya da vaciptir. Terki ise insanı sorumluluk sahibi kılar. Bu birincisiydi. İkincisi, amel edilmesi fazilet, terk edilmesi ise sakıncalı olan sünnetler demiştik. Sakınca ne demek? Onu terk eden kınanır dince, aşağılanır, hor görülür, yaptığı yanlıştan dolayı eleştirilir. Bu ney? Mesela namazların öncesinde ve sonrasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir ömür boyunca çok az terk ederek kıldığı nafile sünnetler gibi. Sabah namazının ilk iki sünneti, akşam namazının son iki sünneti, abdest alırken ağza ve burna su vermek gibi. Bunlar ezan gibi, kamet gibi hatta. Bunlar yapılması tavsiye edilen ama terk edildiği zamanda sahibini kınatan sünnetlerdir. Bunun kaynağı nedir? Allah Resulü'nün özellikle hayatı boyunca terk etmeden yapması ve yapılmasını açıkça istemesi. Bir üçüncü sınıf daha var. O neydi? Amel edilmesi güzel, terk edilmesi ise sakıncalı olmayan sünnetler. En büyük sıkıntıyı bu alanda yaşıyoruz işte. Allah Resulüne benzeme adına, teşebbüh, ittiba adına, temessuk adına, teşbih adına yapılan sünnetler, ama bunlar kesinlikle bireysel sahada kalıp tercih olarak kişinin inisiyatifine bırakılıp dayatılmaması gereken sünnetlerdi. Ne gibi? Allah Resulü'nün bir Arap olarak yaptıkları gibi. Allah Resulü'nün o çağına has bazı durumlar gibi. Allah Resulü'nün kişisel zevk ve tercihlerinin bir tezahürü olarak hoşlandığı ya da hoşlanmadığı yiyecekler ve giyecekler gibi. Bunların kaynağı bizatihi Efendimizin beşeri yönü olduğu için bunların terki sahibini kınatmayı hak ettirmez. İttibası belki teveccühü hak ettirebilir, alkışı hak ettirebilir ama terki sünnetin ihlali gibi bir anlama gelmez. İşte bağlayıcılık açısından Allah Resulü'nün sünnetinin böyle bir açılımı var. Bu açılımın aslında temelinde yatan bir hususiyet var. Belki bizim kaçırdığımız. Ney? Sahabe şunu soruyor Allah Resulü'ne. Ya Resulallah, bunu yaptın ama bunun kaynağı ne? Vahiy mi? Vahyin ortaya çıkardığı ilhamlar mı? Yoksa kişisel tecrübelerim mi? Eğer vahiy ise ona bizim itirazımız yok. Amenna ve saddakna. Semi'na ve ata'na. İşittik ve itaat ettik. Eğer vahiden kaynaklanan ilhamlarsa ona da bir itirazımız yok. Ama ya Resulallah, eğer senin kişisel tercihlerinse işte orada bizim de söz söyleme hakkımız var. Bunu diyor sahabe. Hubab İbni Munzir gibi hani Bedir'de konaklanan yere itiraz etmişti ya. Burası senin kanaatin mi ya Resulallah? Allah'ın bir vahyi mi? Hayır, benim kanaatim. O zaman ona itirazım var ya Resulallah. Hurma ağaçlarının aşılanması hadisesini de hatırlayın. Yine Hendek gazvesinin akabinde uzayan savaşı bitirme adına Allah Resulü'nün yapmak istediği davranışa sahabenin yapmış olduğu itirazı hatırlayın. 21 gün sürdü Hendek. Zorlu bir savaştı. Belki sıcak bir çatışma yoktu ama Hendek Allah Resulü'nün hayatında gerçekten çok zorlu bir tablosu olan savaşlardan birisiydi. Hiçbir savaşta kazaya kalmamıştı Efendimizin namazları. Bedir'de kalmadı. Uhud'u hatırlayın. Uhud'da Allah Resulü'nün karşılaştığı o tabloları hatırlayın. Kırılan dişi, yüzüne batan miğferi, yaralanan vücudu ve birer birer sahabilerin şehit oluşunu hatırlayın. O gün bile kazaya kalmamıştı. Ama Hendek günü Allah Resulü 3 vakit namazı kılamamıştı. Öğle vakti olmuş, geçecek. Abdullah İbni Mesud oradan bağırıyor. Ya Resulallah, namaz namaz diyor. Ben de biliyorum ey Abdullah, ama ne yapabilirim ki diyor. Geçiyor öğle. İkindi vakti aynı. Akşam aynı. En son gecenin bir vaktinde Allah Resulü arkasını ashabını alıyor. 4 vakti bir vakitte kılıyor. 3'ünü kaza ediyor. Yatsı vaktini de onun vaktinde kılıyor. Eller kalkıyor orada havaya. Ya Rabbi diyor, bizim namazımıza engel olan şu kavmin çadırlarını başlarına geçir, onları kahret. Beddua ettiği sayılı yerlerden birisidir. Keşke sesim ulaşsa da namaza dil uzatan o adamlara bu hadiseyi anlatabilsem. Gencecik o kız çocuklarının namazlarına dil uzatan o nasipsizlere. Allah Resulü'nün halen bedduasının onların gibi, onlar gibi aynı zihniyeti taşıyan o kara yüzlü adamların arkasında olduklarını bir duyurabilsem. Neye dil uzatıyorsunuz Allah aşkına? Nasıl insan bunlar? Bırakın imanı. Nasıl insan? İşte orada dostlar Hendek. Uzadı da uzadı. 21 gün oldu. Efendimiz Gatafa'nın ileri gelenlerine şöyle bir teklif ileri sürmeyi düşündü. Medine'nin yıllık hurma gelirlerinin 3'te birini bu adamlara vereyim, çekip gitsinler. Bunu tasarladı kafasında ve ashaba sundu. Ben dedi böyle bir şey düşünüyorum. Sad bin Muaz, o yiğit insan, Seyyidül Kavm, vefat ettiği zaman arşı titreten o yiğit bir adım öne çıktı. Ya Resulallah dedi, bu senin kanaatin mi, Allah'ın sana bir emri mi? Eğer Allah'ın emri ise yapacak bir şey yok. Ama senin kanaatinse ihtirazımız var. Biz bu adamlara yıllar yılıdır Medineli insanlar olarak değil bir tane hurmayı, hurmanın çekirdeğini dahi vermezdik. Cahiliyede bunu yapardık. Şimdi İslam'la şereflendik. Bu adamlara kalkıp ellerimizle hurmalarımızı mı teslim edeceğiz? Hayır ya Resulallah. Sonuna kadar savaşacağız. Bakın, itiraz geliyor dostlar. Soruyor kaynağı, kaynağına göre de itiraz ediyor. Dolayısıyla Allah Resulü'nden ortaya çıkan tüm sünnetin kaynağına müracaat etmek zorundayız. Kaynağa baktığımız zaman aslında kişisel tecrübelerden kaynaklananlarda sahabenin böyle bir itirazda bulunduğuna şahit oluyor. Ve bunun farklı şekillerde düzeltildiğine dair siyer içerisinde onlarca örnek okuyoruz. Ama kaynağın ilahi menşeili olmasının da aslında bir tek izahı yok. Onun da farklı başlıklar altında mütalaa edilmesi lazım. Ney mesela? Allah Resulü'nden bize intikal eden her şeyin kaynağı vahiy midir? Bu soruya cevap bulmamız lazım. Allah Resulü'nün sünnetinin kaynağı tamamen vahiy midir? Yıllardır tartışılan bir meseledir bu. Ve bu mesele bizatihi Kur'an'ın ayetleri içerisinden bazı ayetlerle de desteklenmektedir. Necim suresindeki o meşhur ayeti hatırlayın. O asla hevasından konuşmaz. Onun her konuştuğu ilahi vahiydir. Bu ayeti Allah Resulü'nün sünnetinin tamamının vahiy olduğuna dair delil olarak getirirler. İkinci bir soru. Kur'an dışında Allah peygamberi ile konuşmuş mudur? Konuşmuşsa nasıl konuşmuştur? Üçüncü bir soru. Vahiy dışında Allah peygamber ilişkisinin boyutları nelerdir, nasıldır? Her birisi belki saatleri alabilecek bir mevzu. 1500 senedir de çözülmemiş bir mevzu. Benim çözemeyeceğimi ben de biliyorum. Ama zihinlerimizi zorlama adına biraz farklı şeyleri söylemeye çalışacağız inşallah. Bahsettiğimiz ayet dostlar, Necim suresinin 3. ve 4. ayetleri. Ne zaman nazil oluyor? Ya 1. Habeşistan hicretinin hemen akabinde, ya 2. Habeşistan hicretinin hemen akabinde. Yani nübüvvetin 5. ya da 6. yılında. Ortada hadis namına bir şey var mı? Yok. Allah Resulü'nün nübüvvetin ilk yıllarında hadis namına bir şeyler söylediğine dair elimizde herhangi bir rivayet yok. Mekke yılının sonlarına doğru hadisler yavaş yavaş süzülmeye başlıyor o mübarek lisandan. Ama Mekki ayetlerle medeni ayetleri birbiriyle karşılaştırdığımız zaman da şunu görüyoruz ki Allah insan ile ilk konuşmaya başlayınca en temel meseleleri öne çıkarıyor. En özlü ifadelerle en kısa bir biçimde dile getiriyor. Kıyaslayın Mekki ile medeni ayetleri. Mekki ayetler kısa iken medeni ayetler uzundur. Kur'an'ın en uzun süresi Bakara suresinin son ayetleri koca bir sayfadır. Mekke'de inen ayetler şu anda bizim elimizdeki mushafta ya bir cümle en uzunu ya 1,5 cümledir. Ötesi yok. En kısa cümlelerle en özlü bir biçimde. Çünkü karşıda daha bu tarz meseleleri ilk kez duyan insanlar, muhataplar var. Ne söylüyor Allah insana? İki şey. İlk yıllardan bahsediyoruz. Sağlam bir akide, Kur'ani bir ahlak. Başka bir şey yok. Önce akideyi inşa ediyor. Şirk namına ne varsa onları imha ediyor, la ilahe illallah kelime-i tayyibesinin insan zihninden başlayarak hayatına süzülerek bir tevhid akidesi inşa etmeyi amaçlıyor. Onun için Allah Resulü'nün Mekke dönemi boyunca o mübarek lisanından çıkan cümle şu: Kulu la ilahe illallah tuflihu. La ilahe illallah deyin kurt. Başka bir şey değil. Ve ahlak. İlk yıllarda inen ayetlerin genel mesajı. Namaz dahi ahlakın inşasının aslında bir vesilesidir. Özellikle ilk inen sürelerde, Müzemmil suresinde ifade edilen gece namazı. Neyin ifadesi? Ruhi terbiye, şahsiyetin inşası, yani ahlak. Dolayısıyla böyle bir mesajı var ilahi kelamın. Böyle bir mesajı olduğu için de Allah Resulü'nün de buna uygun bir mesajı var. Saf ve duru bir biçimde insanlara sadece tevhidi söylüyor. Onun için Necim suresindeki bu ayet kesinlikle sünnete delil olarak gösterilmez. Gösterilmez. Bu bağlam dikkate alınarak. Peki bunu bir kenara koyduk. Şimdi yeniden sorumuza dönelim. Allah Resulü'nün dile getirdiği her şey vahiy midir? Ben acizane derim ki dostlar, ya vahidir ya vahiden onayını almıştır. Sünneti biz işlerken üçe ayırdık değil mi? Sözlü, fiili, takriri. Sözlü sünnet Allah Resulü'nün dil ile söyledikleri, sözleri, kelamları, hadis olarak bizim şu anda okuduklarımız. Fiili olarak sünnetleri bizatihi fiil olarak yaptıkları. Takriri neydi? Yanında yapılınca ya sükutla tasdiklediği ya da söz ile evet doğru yaptınız diyerek onun altını imzalamaz. Bu nedir? Takriri sünnet. İşte dostlar, Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan bize intikal eden sahih sünnetin altında Allah'ın imzası var. Dolayısıyla ya vahidir ya vahiden onayını almıştır. İşte bu delile binaen çok rahat bir biçimde bu iddiayı söyleyebiliriz. Çünkü o ilahi otorite peygamberleri gönderirken önemli bir sıfatla gönderdi. Neydi o sıfat? Masum, ismet sıfatı. Onlar hataları düzeltilenlerdir. Bakın, hata yapmayan demiyoruz. Hatalar yapılır. Hata aslında kelimesi doğru bir kelime değil. Orijinal ifadesini kullanalım. Zelleler. Onu da Türkçe'ye tercüme edersek sürçme deriz. Sürçmeler mümkündür. Ama o sürçmeler asla sürçme olarak kalmaz. Anında müdahale edilir ve ilahi otorite onu düzeltir. Öyle yapma, böyle yap der. Ne gibi? Bedir esirlerinin durumu gibi. Ne gibi? Amr İbni Ummu Mektum'un durumu gibi. Resulullah orada bir davranış sergiledi, ilahi kelam anında müdahale etti. Ne gibi? Münafıkların namazını kılmak için Allah Resulü'nün yüreğinden o yöne doğru kayan bir temayülü düzelttiği gibi. Ne gibi? Münafıklara bakışındaki bazı temayüllere müdahale ettiği gibi. Sen onları adam zannediyorsun. Onlar kökü olmayan kütüklerdir diyerek ikaz etmesi gibi. Bakın, sessiz kalmıyor ilahi otorite. Varsa eğer bir sürçme, anında semadan aşağıya doğru bir müdahale süzülüyor. Böyle bir şey dostlar varsa eğer, şimdi düşünebiliyor musunuz? Allah Resulü diyor ki, bir nikah altında teyze ile yeğenin, hala ile yeğenin tutulması yasaktır. Yasak koyuyor. Eğer böyle bir yetkisi olmasaydı Allah müdahale etmez miydi? Etmez miydi dostlar? Düşünün. Bu hadiseler, bu yasaklar, bu nehiler sahihse ki sahih olduğu mütevatire hay olarak bize intikal etmiştir. Ne demek mütevatire hay? Bırakın sözlü gelenekten aktarılmasını, yaşanarak bugüne kadar gelmiştir. Eğer böyle bir şey olmamış olsaydı, şüpheler olmuş olsaydı, kesinlikle İslam tarihinin belli bir zamanında bu uygulamalara itiraz edilirdi. Ama edilmedi. Hazreti Ayşe'ye geldi mesela birisi. Ey müminlerin annesi dedi, bir hanım, neden Allah bizi, çok affedersiniz, adetliyken namazdan men ediyor? Sinirlendi annemiz. Allah sana ödül vermiş, sen ötesini berisini mi arıyorsun diyor. Al ve bu ödülü kullan. Bitti. Ötesini aramaya ne gerek var? Eğer böyle bir hüküme ilahi otoritenin itirazı olsaydı anında gelirdi müdahale. Anında. Amr İbni Ümmü Mektum'a yapılan o yüz ekşitmeye dahi tahammül etmeyen Allah böyle bir hükme müdahil olmaz mıydı dostlar? Dolayısıyla bu takriri ilahidir, tasdik-i ilahidir. Onun için Allah Resulü'nün özellikle ibadet sahasında söylemiş olduğu her söz ya vahiden doğrudan kaynaklanır ya da vahyin takriri olarak onayını alır. İşte bizim sünnet anlayışımızı oluşturacak en temel ilkelerden bir tanesidir bu. Ve bu konuda söylenen söylenmiş, Allah Resulü de bize o söylenenleri bir şekilde aktarmıştır. Onun için dostlar, ibadet sahasında özellikle Efendimiz dışında bir uygulama ortaya çıkarma hakkı hiç kimsede yoktur. Ne diyordu Allah Resulü? Men ehdese fi emrine haza ma leysa minhu fehuve raddun. Bizim emrimiz üzerine, yani bizim dinimiz üzerine, bizim dinimizde olmayan bir iş ortaya çıkarandan o iş kabul edilmez ve reddedilir. Bu konuda söylenen söylenmiş, defterler dürülmüş, kalemler de kırılmıştır. Hiç kimsenin bunun ötesinde bir söz söyleme hakkı yoktur. Bir örnek vereyim isterseniz. Açın mesela Bidayetül Müştehit'i ya da Vehbi Zuhayli'nin İslam fıkhını. Namazda el bağlama bahsine ait onlarca farklı şekle rastlarsınız. Hepsinin kaynağı da Allah Resulü'dür. Dirsekten tutmasından tutun, el gide gide bileğe kadar düşmesi, sağa doğru kaydırılması, hatta salı verilmesine kadar. Resulullah'ın ibadet hayatı bizim anladığımız manada statik bir ibadet hayatı değil, dinamiktir. Onun içinde o kendi ilkeleri çerçevesinde bu dinamizmi ibadetlerine yansıtıyordu. Ve bunun neresinde sahabi yakalıyorsa Allah Resulü'nü, ben Efendimiz'i gördüm ellerini şöyle bağlıyordu, ben Efendimiz'i gördüm ellerini bağlamıyordu gibi hadisleri bize aktarır. Bu hadisler dostlar, müçtehit ulema tarafından ne yapılır? Bir araya getirilir. Ve o ulema, o alimimiz der ki, bu kadar zengin bir uygulama var ama Allah Resulü'nün hayatının tamamını dikkate alırsak, Efendimiz hayatının büyük bir kısmında namazda ellerini şöyle bağlardı, göbeğinin üstünde tutardı, eli de bileğinin üstünde olurdu der, biz de böyle yapalım der. Bir hüküm çıkarır. Buraya kadar güzel değil mi? Ya biri kalksa şunu dese, ben dese rahat edemiyorum ne ellerimi bağlamaya, ne ellerimi salmaya. Ben ellerimi arkadan bağlayacağım dese, bu kabul edilir mi? Edilmez. Çünkü o konuda söz söyleme hakkı yoktur. Söylenmiş sözlerden, ortaya konmuş uygulamalardan birine tabi olma zorunluluğu vardır. Eğer öyle olsa her kafadan bir ses çıkar. Her kafadan, herkes kendine özgü bir ibadet geliştirmeye başlar. Ama yolumuzun rehberi olan Allah Resulü temel ilkeleri bize vererek bize bir miras ortaya koymuştur. Bize düşen nedir? O kırılan kalemlerin üzerinde, o dürülen defterlerin üzerinde daha ötesini berisini aramadan ona tabi olmak. İşte kaynak meselesinde Allah Resulü'nün sünnetinin kaynağının vahiy ya da vahyin ilhamlarından oluştuğunu söylediğimiz zaman bizim de bu alandaki teslimiyetimiz aynen sahabenin teslimiyeti gibi olur. Hatırlayın, defaatle vermiştim o örneği, yeniden vereyim. Hazreti Ali'nin ayakları meshetme olayında söylediği söz gibi. Eğerdir Ali, İmam Ali, akıl olsaydı bana göre ayakların üstü değil altı meshedilmeliydi. Çünkü biz altlarıyla yürüyoruz ayakların. Ama ben Resulullah'tan üstlerini meshederken gördüm. Onun için de üstlerinin meshedilmesi lazım. İbadet sahası burası ve bu konuda söz söyleme yetkisinin kimde olduğu belli. Yani şari belli, kanun koyucu belli, ötesinde söz söyleme hakkının kimsede olmadığı da belli olmalı. İşte bu birincisi dostlar. İkincisi, Kur'an dışında Allah peygamberi ile iletişim kurmuş mudur? Kurmuş mudur? Eğer az bir şey sünneti karıştırırsa kurduğunu görürüz. Hem de çok özel ifadelerle, uhiye, bana vahyedildi. Nerede ya Resulallah bu vahiy? Kur'an'da yok. Nerede peki? Sünnette. Üç örnek. Birincisi, Allah bana sizin mütevazi olmanızı ve birbirinize karşı azgınlık yapmamanızı vahyetti. İbn-i Mace'de geçen bir rivayet. İkinci örnek İmam Malik'ten. Bana bu makamda, bu makam neresi? Hücrem ile minberimin arası cennet bahçelerinden bir bahçedir dediği Ravza-i Mutahhara. O özel alan mescidin içerisinde. Orada bir gün Allah Resulü ayakta durarak karşısında duran sahabeye böyle dedi. Bana bu makamda cennet ve cehenneme varıncaya kadar her şey gösterildi. Ayrıca sizlerin ahir zamanda birçok fitne ile imtihan edileceğiniz bana vahyedildi. Bakın yine aynı ifade, bana vahyedildi. Üçüncü örnek Buhari'de geçen bir rivayet. bana sizin hicret yurdunuz iki kara taşlık arasında hurmaları bol olan bir mekan olduğu gösterildi, vahyedildi. İki kara taş arası hurmaların bol olduğu alan. Neresi? Medine. Daha Medine'ye varmadan vahyediliyor Allah Resulüne. Dolayısıyla Kur'an dışında da bir vahiden söz etmemiz mümkündür. Onun için ulema vahyi ikiye ayırır. Vahyi metluv, vahyi gayri metluv. Ne demek? Tilavet edilen vahiy. İşte bizim Kur'an dediğimiz, namazlarda okunan, tilavet edilen vahiy, biri de tilavet edilmeyen vahiy. Kaynağı Allah'tır. Allah söylemiştir ama Kur'an gibi tilavet edilmez. Özellikle bu alana kutsi hadisleri yazabiliriz işte dostlar. Kutsi hadislerle diğer hadislerin arasındaki en temel fark neydi? Mana Allah'a, lafız peygambere ait olan hadisler. Ben kuluma nasıl gelirim? O bana bir adım gelince ben ona 10 adım gelirim. O bana yürüyerek gelince ben ona koşarak gelirim denen hadis gibi. Ben kulumun zannı üzereyim diyen hadis gibi. Mana Allah'a aittir, lafız ise bizatihi peygambere aittir. Dolayısıyla dostlar, vahyin bir de böyle bir özelliği var. Tilavet edilen ve tilavet edilmeyen vahiy diye. Üçüncüsü, vahiy dışında peygamberle Allah arasındaki iletişimin boyutları nasıldı? Şimdi bir bakıyoruz ki Allah Resulü ile Allah Resulü ile Cenab-ı Hak arasında bir değil, onlarla ifade edilebilecek bir ilişki var. İşte biri vahiy metluv. Yani doğrudan Cebrail'in Kur'an ayetleri diye getirdiği ayetler, mesajlar. Bir vahiy gayri metluv, o da yine Cebrail'in ya da farklı yollarla gelip Allah Resulüne bazı mesajları ulaştırdığı haberler, mesajlar. Bir diğeri, üçüncüsü, Cibril geliyor, Efendimiz'e bazı şeyler söylüyor. Açın mesela hadis kitaplarını, en başta göreceğiniz İslam'ın şartı, imanın şartı ve ihsanın tarifini bize öğreten o meşhur Cibril hadisi. 2 sayfayı aşkın o uzunca hadiste Cibril onlarca mesajı Allah Resulüne iletir. Bu da bir iletişim türüdür. Cibril kendi inisiyatifiyle gelmez dostlar. Onu gönderen bir ilahi otorite var. Bir başka şey, Allah Resulüne rüyada gelenler. Mesela Allah Resulü sonu Hudeybiye sulhu ile neticelenen o meşhur olaya aslında bir rüya ile başladı. Değil mi? Kur'an anlatır bize. Gördü Efendimiz, ihramlarını giymiş, saçlarını tıraş etmiş, Mekke'ye doğru gidiyor. Ertesi gün kalktı, haydi dedi, umreye gidiyoruz. 1400 sahabi arkasına alarak Mekke'ye doğru yola çıktı. Bakın, rüya yoluyla geliyor mesajlar. Bazen kalbe ilka oluyor. Allah Resulüne geliyor bir gün bir Yahudi, bazı sorular soruyor. Efendimiz de şakır şakır cevap veriyor. Yahudinin geliş amacı belli. Allah Resulü'nü imtihan etmek. Ve birçok soru, daha sonra Allah Resulü'nün kendi itirafı, cevabına vakıf olmadığı sorular. Ama o soruyor, Allah Resulü cevap veriyor. O soruyor, Allah Resulü cevap veriyor. Yahudi gittikten sonra Efendimiz diyor ki, vallahi bunların yarısından fazlasını ben bilmiyordum. O anda söylettirildi. Kalbe ilka olundu. O anda. söylettirildi ve cevap verdi. Bunların tamamına dostlar ne diyoruz biliyor musunuz? Biraz daha Türkçeleştirerek. Efendimizin özel haber alma kaynakları. Beşerin belki de varacağı en üst noktalardan bir tanesi. Özel haber alma kaynakları. Belki bazısına biz vakıfız, belki bazısına değiliz ama Allah Resulü'nün alıcıları bu noktada böyle bir biçimde açık. Sürekli Allah ile iletişim halinde. Hatırlayın Hatib bin Ebi Belta olayını. Bir mektup yazmış Mekkelilere göndermek için bir kadına vermişti. Kim bildirdi o mektubu Allah Resulü'ne? Allah Resulü ya direkt Cibril tarafından ya da bizce meçhul olan bir kanal tarafından yerine varıncaya kadar o mektuptan haberdar oldu. Ve Hazreti Ali'yi, Zübeyir bin Avvam'ı, Miktat İbni Esved'i o kadından mektubu almaya getirmek için yola çıkardı. Dolayısıyla Allah Resulü'nün böyle bir şeyi var. Hadislerde en fazla eleştirilen bir bahistir. Efendimizin gaybe ait söylediği sözler. Bunlar çok ciddi bir yekün tutmaz ama çok da öyle az sayıda değildir. Allah Resulü yakın ve uzak geleceğe ait gerçekleşmesi mümkün olan bazı haberler vermiştir. Ne gibi? Mesela İstanbul'un fethi gibi. Ne gibi? Yakın bir gelecekte Bizans'ın ve Sasani'nin hazinelerinin, saraylarının, topraklarının Müslümanların eline geçmesi gibi. Nereden biliyor peki Allah Resulü? Bildiren bildiriyor dostlar. Bildiren bildiriyor. Allah Resulü kendisinden değil, bir otorite ona bildiriyor, o da söylüyor. Kendisinden olmadığını da bize söylüyor. Bir Medine'de bir gün bir düğüne iştirak etmişti. Muavviz'in kızı Rebi'a'nın düğününe. Allah Resulü'nün içeriye geldiğini gören Medineli kızlar, çocuklar deflerle bir anda Allah Resulü'nün etrafını sarmış. Ona ilahiler, mersiyeler okumaya başlamışlardı. O ilahilerin bir yerinde şöyle bir cümle birinin ağzından çıkmıştı. Ne mutlu bizlere ki içimizde yarın neyin olacağını bilen bir peygamber var. Anında müdahale. Hayır demişti. Vallahi ben yarın ne olacağını bilmem. Ancak bana bildireleni bilirim. Siz öyle demeyin. Biraz önce Bedir şehitleri için söylediklerinizi tekrar edin. Bildirileni biliyor ama bildirilmemişse bilmiyor. Bildiriliyor mu peki? Tabii ki onlarca şeyde. Bir örnekle bitireyim. Suraka İbni Malik. Bilmiyorum. Duydunuz mu ya da ben size anlattım mı bu olayı? Sevir mağarasında 3 gün kalınca Allah Resulü ile sadık dostu Ebu Bekir, Abdullah İbni Ureykıt'ın getirdiği develere binip Kızıldeniz sahillerini kullanarak Mekke'ye doğru yola çıktıkları zaman Kuseyt Vadisi'nde birileri görür bu iki kutlu insanı. Anında kabilenin en büyük savaşçısı olan Süreka'ya onların gelişi haber verilir. Süreka anlar ki bu gelenler Mekke'nin başlarına 100 deve koydukları firarilerdir. Hiç kimseye bir şey söylemez ve o tarif edilen yere gelir. Atını sürer. Hazreti Ebu Bekir Süreka'nın kendilerine doğru geldiğini görünce ya Resulallah der, gelen bu bölgenin en üstün savaşçısı olan Süreka'dır. Allah Resulü o gün o yolculuk boyunca dilinden düşürmediği bir virt vardır. La tahzen innallaha ma'ana. Korkma, Allah bizimle beraberdir. Aslında Ebu Bekir kendisine korkmuyor. Ebu Bekir Allah Resulü için endişeleniyor. Onun için de Allah Resulü'nün etrafında halka çiziyor. Bir önüne geçiyor, bir arkasına geçiyor, bir sağına geçiyor, bir soluna geçiyor. Allah Resulü'nün etrafında böyle dönünce, ey Ebu Bekir, yanımda rahat rahat yürümek varken neden etrafımda halka çiziyorsun dediği zaman, ya Resulallah, senin hayatından endişe ediyorum diyor. Diyorum ki ya düşman saldırsa önden, önüne geçiyorum seni savunma adına. Ya arkadan arkana geçiyorum. Ya sağdan ya soldan sağına ve soluna geçiyorum. Beni çok mu seviyorsun ey Ebu Bekir? Evet ya Resulallah. Vallahi canımı canına feda edecek kadar. Sen şimdi benim için ölür müsün ey Ebu Bekir? Evet ya Resulallah. Neden peki? Ya Resulallah, ben ölürsem eğer sadece Ebu Kuhafe'nin evi ağlar. Ama sana bir şey olursa kıyamete kadar gelecek olan tüm ümmet ağlar. Sadık dost. Endişesi kendinden değil Allah Resulü'nden. Onun için Süreka'nın gelişinden endişelenmiş ama korkma demiş Allah Resulü. Yaklaşmış Süreka. Onları görebilecek bir alana gelmiş. At birden tökezlemiş. Süreka bir yere, at bir yere. Kalkmış. Nasıl olur bu? Bölgenin en güzel at kullanıcısı Süreka attan düşecek. Var mı böyle bir şey? Bir daha binecek ata. Yaklaşacak bir daha o kutlu kafileye. Aynen. At bir tarafa, Süreka bir tarafa. Üçüncü kez deneyecek. Bu sefer atın ön ayakları toprağın içerisine gömülecek. O anda diyecek ki, vallahi anladım ki bu insanları koruyan ilahi bir güç var. Ey Muhammed diyecek, daha Resulullah deme şerefine nail olmamış. Ben sana iman edeceğim. İnanıyorum ki sen Allah'ın peygamberisin. İşte iman edip seni tasdik ediyorum. Ama ne olur bana bir şey yaz ver. Yaz ver de yarın Medine'ye geldiğim zaman onu göstereyim de bugünü hatırla. Allah Resulü der ki Ebu Bekir'e, ey Ebu Bekir, yaz bir deri parçasına Muhammedun Resulullah, ver ona. Hazreti Ebu Bekir yazar, ona uzatır. Süreka sevinçle o parçayı alıp ok sadağına koyduğu zaman bir müjde gelir. Ey Süreka, nasıl bilirsin o günü ki o gün Kisra'nın hazineleri senin avucuna konulacak. Hicret yolunda daha Medine'de neyle karşılaşacağını bilmeyen bir peygamber can güvenliği olmadığı bir yol üzerinde devrin süper güçlerinden biri olan o koca devletin hazinelerini Kisra'ya müjdeliyor. Nereden aldı bu haberi? Belli değil mi? O haberi veren verdi ve o haber asla İçinde hilaf olmayan, haşa yalan olmayan, şüphe olmayan, tereddüt olmayan bir otoritenin haberi. Ve Resul-i Ekrem de oradan aldığı güçle bu haberi veriyor. Aradan yıllar geçiyor dostlar. Allah Resulü vefat ediyor. Ebu Bekir vefat ediyor. Hazreti Ömer halife olarak ümmetin başına geçiyor. Allah Resulü'nün dayım dediği, kimin böyle bir dayısı var göstersin dediği, İran'ın komutanı Sad bin Ebi Vakkas, Kadisiye'yi fethederek, develer dolusu Kisra'nın hazinelerini Medine'ye gönderiyor. O hazineler Mescid-i Nebevi'nin orta yerine dökülünce Hazreti Ömer şöyle alıyor bir avuç. Ey Süreka neredesin diyerek mescidin içerisinde Süreka'yı arıyor. Bulduğu anda da avuçların içerisine bırakıyor. İkisi bir anda dönüyor Ravza-i Mutahhara'ya doğru. Sadak da ya Resulallah diyorlar. Veren vermiş haberi, aldığı yer belli, veren elçi belli. Onun için dostlar, bu gaybden Allah'ın iradesinin dışında bir haberi vermek değil, bizatihi Allah'ın nübüvvetin delili olsun diye Allah Resulüne verilmiş bir ikramdır. Bu ikramı Allah Resulü bizimle paylaşmışsa eğer, haşa, suç mu işledi? Biz bu ikramdan ders çıkarıp mesaj almanın yollarını ararız. Rabbim sünneti sahabe gibi anlayanlardan eylesin. Onlar gibi alıcılarını açanlardan eylesin. Nasıl onlar sünnet ile dirilmişse bizleri de sünnetle dirilsin inşallah. Ve ahir davane enilhamdülillahi rabbil alemin.